febiyyi, şu halde alai nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tekezzibani, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ve limen, kimse için hafe, korkan mekame, makamından Rabbihi, Rabbinin makamından cennetan, iki cennet vardır. Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Febiyeyi, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Zevâta, güzelliklerine sahiptirler. Efnan, çeşit çeşit inceliklere. Çeşit çeşit inceliklere, güzelliklere sahiptirler. Febiyeyi, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fihima, ikisinde de aynani, iki pınar vardır, tecriyan, akmakta olan. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Febiyyi, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fihima, ikisinde de min kulli, her fakihetin, meyveden zevcan, iki çift vardır. İkisinde de her meyveden iki çift vardır. Febiyyi, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Müttekiine, yaslanırlar. Ala, üzerine furuşin, minderlerin. Betâinuha, astarları menista bırakın. Atlastan olan. Ve cennel, ve cenne, meyvelerini cenneteyni, devşirmeleri dan yakındırlar. Astarları atlastan olan minderlerin üzerine yaslanırlar. O iki cennetin meyveleri, devşirmeleri yakındır. Febiyyi, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fihinne, o ikisinde de vardır. Kâsirâtun, gözlerini yalnız tarfi, eşlerine dikmişler. Lem yetmithunne, asla dokunmadı insun, ne bir insanın. Kablehum, bunlardan evvel. Ve la can, ne de bir cinnin. O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın, ne de bir cinin asla dokunmadığı, gözlerini yalnız eşlerine dikmişler vardır. Febiyyi, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Keennehunne, sanki onlar gibidir. Yakutu yakut vel mercan ve mercan, sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Febiyyi alâ-i, şu halde alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hel olabilir mi ceza-u, karşılığı el ihsan, iyiliğin, illa başkası el ihsan, ihsanın, iyilikten, iyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? Febiyyi, şu halde hangi alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ve min dunihima, o ikisinden başka cennetani, iki cennet daha vardır. O ikisinden başka iki cennet daha vardır. Febiyyi, şu halde hangi alâ-i nimetlerini Rabbikuma Rabbinizin tükezzibâni, yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? müdhâmetân, yemyeşildirler metâni ikisi de alabildiğine, ikisi de alabildiğine yemyeşildirler. Fe bi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezzibâni yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fihima ikisinde de aynani iki pınar vardır. Nedahatan suları durmaksızın akan. İkisinde de suları durmaksızın akan iki pınar vardır. Febi eyyi şu halde âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fihima, fihima ikisinde de vardır. Fakihetun meyve ve nehlun hurma ve rumman ve nar, ikisinde de meyve ve hurma ve nar vardır. Febi eyyi şu halde âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fihinne içlerinde vardır. Hayratun güzel huylu, hisan güzel yüzlüler. İçlerinden güzel yüzlü, güzel huylu güzel yüzlüler vardır. Febi eyyi şu halde hangi âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezzibâni yalanlayabilirsiniz? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hurun huriler vardır. Maksuratun örtülerle gizlenmiş filhiyam çadırlar içinde çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. Febi eyyi şu halde âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tukezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Lem yetmithunne bunlara dokunmuştur. Dokunmamıştır insun. Ne bir insan kablehum onlardan önce ve la can ne de bir cin. Bunlardan önce bir insan ve ne de bir cin onlara dokunmamıştır. Febi eyyi şu halde âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Muttakine yaslanırlar ala üzerine, refrefin yastıklara, hudrin yeşil yastıklara ve abgariyin döşemelere, hisan güzel yeşil yastıklar üzerine ve güzel döşemelere yaslanırlar. Febi eyyi şu halde âlâ-i nimetlerini rabbikuma rabbinizin tükezzibâni yalanlayabilirsiniz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Tebareke ne yücedir. İsmu adı Rabbike Rabbinin zi sahibi celal, celal sahibi vel ikram ve ikram sahibi. Celal ve ikram sahibinin adı ne yücedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.